بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 16. madde. Yaşayan tağutların fitnesi, ölmüş olan tağutların fitnesinden daha büyüktür. Yaşayan tağutlardan maksat, küfür önderleri ve Müslümanları Allah'ın indirdiklerinden başkaları ile yöneten, küfrü ve ahlaksızlığı yiyen yöneticilerdir. Ölmüş olanlardan maksat ise, kabirler, yatırlar, taşlar, ağaçlar ve dua, tevessül, kendisine yardım istenilmesi, adak, kurban ve bunun gibi ibadet türlerinin kendilerine yapıldığı ve kendileriyle Allah-u Teala ortak koşulduğu ölülerdir. Yaşayan tağutların fitne ve fesadının bunların fitne ve fesadından daha büyük olduğu konusunda şüphe yoktur. Çünkü bunların otoriteleri, iktidarları, korkutma ve ürkütme güçleri bulunmaktadır ve bunlarla insanları yoldan çıkarırlar. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş tağutlardan önce yaşayan tağutlarla savaşmaya başlamıştır. Putlar Mekke'nin fethinden sonra ortadan kaldırılmıştır. Evet. Buhari İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü Mekke'ye girdi. Kabe'nin etrafında 360 put vardı. Elindeki sopa ile onlara vurarak hak geldi ve batıl yok oldu. Hak geldi, şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur dedi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'nda bulunan diğer putları yok etmek üzere sahabeden kişiler görevlendirdi. Bu ise İslam'ın başından beri putları kötülüğü reddetmesine rağmen yaşayan tağutların ortadan kaldırılmasından sonra olmuştur. Evet. Tapılan ölü tağutlardan önce yaşayan tağutlardan uzaklaşmak ve onlara karşı düşmanlık göstermek İbrahim aleyhisselam milletinin yöntemidir. Allah-u Teala şöyle buyurur. İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Şimdi bu mesele, yani yaşayan tağutların fitnesi ölmüş olan tağutların fitnesinden daha büyüktür. Şimdi normalde tağut tağuttur. Yani Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen ve bu ibadetten razı olan her varlık kendi haddi zatında tağuttur. Veya Allah'ın dışında ibadet edilip de kendisi ibadetten razı olmayanlar haddi zatında kendisi tağut değildir. Lakin o kavim için, yani o ibadeti kendisine yönlendirenler için o onların neydir? Tağutudur. Kendisiyle şirke düştükleri şeydir. Şimdi bugün dünyanın birçok yerinde, mesela Şeyh de biraz ileride, yani biraz sonra bundan söz edecek. Kalemini, ilmini, çabasını, vaktini sürekli tevhide ve şirke ayıran insanlar var. Lakin tevhidin ve şirkin hangi boyutunu anlatıyorlar? Mezarlıklarda olan boyutunu anlatıyorlar. Yani kesinlikle hayata dönük olmayan, kesinlikle yaşamayan, kesinlikle anlatıldığı zaman kendisinden bir zarar gelmeyecek olan varlıkların tağutluğunu, bunlara yapılan ibadetin şirk olduğunu vesaire anlatıyorlar. Bunun dışında yani günümüzde yaşayan, asıl belki de o kabirlerdeki tağutluğun, o kabirlerdeki putperestliğin, o kabirlerdeki şirkin zihniyetini ayakta tutan, tağutlara gelince onu yayan, ona ön şey hazırlayan, halkı ona teşvik eden tağutlara gelince bunlardan ise kesinlikle ne yapmazlar? Kesinlikle söz etmezler. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi çünkü bu insanlar eğer ikinci zikrettiğimizi anlasalar bunun dünya hayatında onlara gelecek bir zararı var. Yani karşındaki yaşayan tağuttan söz ettiğin zaman, onun yanlışlarını anlattığın zaman bu direkt sana müdahale edecek. Yani Firavun gibi, Nemrut gibi direkt gelip sana müdahale edecek. Seni öldürürüm, yakarım. لَيَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Seni hapsedilenlerden kılarım. İşte seni nedir ismi? Ağaçlara لَأُصَلِّبَنَّهُمْ فِي جُزُوعِ النَّخِلِ Onları ağaçların üzerine asacağım. Yani Firavun gibi tehditler savurmaya başlar. Ama kabirde yatandan konuştuğun zaman zaten bizim itikadımızda kabirdeki ne fayda verir ne de zarar verir. Yani bir sofi gibi bizi çarpacağına da inanmadığımız için, hani gene bir sofi diyor aman akıllı ol bak şeyh seni çarpar. Bizim öyle bir düşüncemiz de veyahut da bunu böyle inanan insanların öyle bir düşüncesi de olmadığı zaman yani bir nevi işin kolayını seçmek gibi bir şey oluyor. Oysa olayın hakikatine, yani önce Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığına bakalım. Şeyh'in dediği gibi Peygamberimiz geldiğinde ilk başta putların bizzat kendisiyle değil putu ayakta tutan, putları ve putçuluğu ayakta tutan şirk mantığına ve bu şirk mantığını ayakta tutan insanlara önce kafa tuttu. Yani bunları uyardı, bunlara karşı durdu, bunlara davet yaptı, bunların cehennem ehli olduğunu bunlara anlattı, bunların yanlış olduğunu anlattı. Bu liderlerin arkasına tabi olan insanların hem Kur'an ayetleri hem peygamber cehennemin ta ortasına veyahut da ta dibine gideceklerini anlattı. Yani önce canlı olan veyahut da cansız olanın mantığını ayakta tutanlara karşı savaş açtı. Bunların yanlış olduğunu anlattı, bunların cehennem ehli olduğunu anlattı. Sonra günü geldiği zaman bu defa o cansız olan putlara da, yani İslam şirkin her türlüsüne karşıdır. Büyüğüne, küçüğüne, canlısına, cansısına, ama daha önce de hatırlıyorsanız demiştik, evleviyat fıkhı diye bir şey var. Yani önce mesela şimdi bu putçuluk zihniyetini ayakta tutan bir adam var bu memlekette. Yani ben tuttum bütün bu putları kırdım bu gece ama sabah kalktım. Anlatabiliyor muyum? Bu insanlar yeni putlar yapacaklar. Ellerinde imkan var, ellerinde harç var. Benim yaptığımın bir anlamı var mı? Yok, sadece onları yormuş olacağım yani. Yani tevhidi anlamda, itikadi anlamda onlara yaptığım hiçbir fayda söz konusu değil. Ondan dolayı İslam önce ne yapar? İslam önce o zihniyetin temelini kurutur. O zihniyet de nedir? Bunun bir itikadi boyutu vardır. O itikadın batıl olduğunu ortaya koyarsın. Bir de o batıl itikadı ayakta tutanlar vardır. Yani insanların arasında yaşamasını, revaç bulmasını, insanların ona tabi olmasını sağlayanlar vardır. Onları da izale edersin bir şekilde. Ondan sonra sıra gelir bu defa ne? O cansız, artık insanların arkasına sığındığı o şirkin vesilelerini ortadan ne yaparsın? Şirkin vesilelerini ortadan kaldırırsın. Ama nedir maalesef bugün yeryüzünde bazı insanlar, yani işin kolayını tercih edip, tabir caizse bir işte bazılarının tabiriyle yani kabirlerin şirkinden söz edip sarayların şirkini unutanlar. Yani veyahut da kabirlerin şirkinden konuşup kusurun şirkini, sarayların şirkini görmeyenler var. Bu da nedir? Bu da zaten büyük bir musibettir. Burada Hazreti İbrahim'den bize bir örnek vermiş mesela. Hazreti İbrahim dikkat ederseniz Mekkeli müşriklerle işte konuştuğu şey veyahut da Mekke, ya estağfurullah yanlış oldu. Kendi kavmiyle konuştuğu zaman onlara ne diyor? اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Yani önce sizden, sonra sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan beriyiz diyor. Önce sizden, sizin kendine, yani önce şirkin mantığını kendinde bulunduran. Sen onun putunu yıksan dahi yarın o mantık onda olduğundan dolayı tekrar bir tane put inşa edecek bu adam. Öyle değil mi? Önce senden, yani o mantığı taşıyandan, o mantığı revaçta tutanlardan önce biz beriyiz. Ondan sonra sizin Allah'ın dışında taptığınız işte liderlerinizden, şuyunuzdan, buyunuzdan beriyiz diyor Hazreti İbrahim. Ve burada bir takdim var. Yani şahısları ibadet edilen varlıkların önüne çekmiş Hazreti İbrahim. Ki bunu daha önce de sana Hamed İbni Atik'in sözü olarak, açıklaması olarak bu kitapta geçmişti. Bu da boş bir şey değildir. Bu da zihniyeti ayakta tutanlar, zihniyeti yaşayanları ne yapmaktır? Zihniyeti yaşayanları o zihniyetin aracılarından, öncü tutmanın delillerinden bir tanesidir. Evet. Bu ayet ile ilgili olarak Hamed bin Atik'in rahimullah söylediklerini daha önce aktarmıştık. Allah-u Teala şöyle buyurur. Sonra da sana doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine uy. O müşriklerden değildi diye vahyetti. Evet. Bu sözlerimizden maksat sıralamayı belirtmek değil, önemi vurgulamaktır. Dolayısıyla bu sözlerimiz yaşayan tağutlar yok edilinceye kadar ölmüş olan tağutlardan ve onlara tapanlardan söz etmemek gerektiği manasına gelmez. Çünkü din tamamlanmıştır ve kim bir kötülük görürse gücü yettiği kadar değiştirmeye çalışmakla yükümlüdür. Dikkat çekmek istediğimiz şey yaşayan tağutların insanların dinini bozması ve bunun da bazen devlet terörüyle, bazen hile ve tuzaklarla yapılarak çok büyük çoğunlukları dinlerinden döndürme ile tehdit eder duruma gelmiş olmasıdır. Ölmüş olan tağutların bozgunculuğu bunun yanında daha basit kalmaktadır. Kimi insanların ilim, din ve selefin yoluna mensup olduğunu söyleyip kalemlerini ölmüş tağutlarla mücadeleye adadıkları halde yaşayan tağutları unutmaları veya kasıtlı olarak bunu gündemlerine almamaları çok tuhaftır. Bu kişiler kafir beşeri kanunlar veya küfür olan demokrasiyle yönetilen bir ülkede yaşamalarına rağmen bunları görmezden gelmekte ama aynı zamanda da gazete veya kitaplarında ölü tağutlara ve onlara tapan silahsız ve korumasız kişilere karşı sürekli olarak kılıç sallamaktadırlar. Allah-u Teala şöyle buyurur. Hatırlayın ki Allah size iki taifeden birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Siz de kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Günahkarlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak içindi. Burada iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi, yani burayı gerçekten güzel anlamak lazım. Yaşayan tağutların fitnesinden söz etmek demek, ölü olan tağutları anlatmamak manasına gelmez. Veya kabirlerin şirkini anlatmamak manasına gelmez. Sadece burada evleviyat fıkhı, başlara söylediğimiz gibi, yani bu da dindir, bu da dindir. İslam şirkin hiçbir türlüsünü, ölüsünü, canlısını, dirisini, taşını hiçbir türlüsünü kabul etmez. Ama bu şirkin mantığını ayakta tutanlar, bu şirki insanların arasında yayanlar, bu şirkin olması için hem anayasal olarak düzenleme yapan, hem sosyal düzenlemeler yapan, hem de buna teşvikte bulunanları görmemezlikten gelip gidip bu şirkle veyahut da avam olan halkla uğraşmak, bunların fikir, yani avam da müşriktir. Şirki işleyen avam da müşriktir. Lider de müşriktir. Ama sen o avamı, ona teşvik edeni düşür. Git o avamın bizzat kendisiyle uğraş. Bu nedir? Doğrudur. Ama evleviyat fıkhına nedir? Evleviyat fıkhına aykırıdır. Yani bataklığın kökünü kurutmak değildir. Bataklığın içindeki sinekleri öldürmek gibi bir şeydir bu. Ondan dolayı bunun yanlış anlaşılmaması lazım. Yani burada kasıt bunlardan söz etmemek değil. Bunlardan daha evla olanını, bunlara sebep teşkil edenleri ne yapmaktır? Bunlara sebep teşkil edenleri öne getirmektir. Mesela şimdi örnek veriyorum. Şu anda diyelim bir Mevlana furyası var. Öyle değil mi? Yani Mevlana kimdir? Bildiğimiz bütün tasavvurdaki bütün şirkleri kendinde bulunduran bir adamdır. Şimdi sen tutup şu anda işte Mevlana şöyledir, Mevlana böyledir desen bu doğrudur. Yani bunu söylemekte bir, ama şimdi Mevlana'yı anayasal bir düzenlemeyle Mevlana'nın yerini kutsallaştıran, elinde bulundurduğu televizyon imkanlarıyla insanları Mevlana'ya teşvik eden, Mevlana'ya bilmem ne ödülünü verip de Mevlana'yı dünya gündemine taşıyan, öyle mi? Mevlana'nın yaşadığı o türbesidir, o zındıklık bölümüne işte sosyal bir takım yardımlar yapıp da orayı insanlara ziyaret haline getiren, öyle mi? Edebiyat kitaplarının elindeki eğitim sisteminde ve elindeki din kültürü sisteminde Mevlana'yı çok üst seviyelere çıkarıp işte çocuklara Mevlana'yı tanıtan, Mevlana'yı din adına çocuklara sevdiren bir sistem var. Şimdi sen bu sistemi görmemezlikten gelip Mevlana'nın kendisiyle uğraşırsan yaptığın şey doğrudur. Yani yapmış olduğun şey yanlış değildir. Çünkü Mevlana eğer şirke insanları götürmüşse elbette Mevlana'dan söz edeceksin. Ama sen Mevlana'yı insanların tasavvurunda öldürsen bile bu canlı olan sistem ikinci bir Mevlana ortaya atacak. Bu defa Mevlana'yı çekecek, Yunus Emre'yi koyacak ortaya. Yarın Yunus Emre'yi çekecek, Hacı Bektaş Veli'yi koyacak ortaya. Hacı Bektaş Veli'yi çekecek, Said Nursi'yi koyacak ortaya. Said Nursi'yi çekecek, bilmem kimi koyacak ortaya. Yani giderek Türklere şaman şeylerinden bir tanesini bulup getirecek, koyacak halkın gözünün önüne. Ama sistemde şey mi? Eşeğin ölüsüne bir tane kabir yapacak, türbe yapacak. Öyle mi? Çok büyük bir zat da diyecek, şöyle bir kitabı vardı diyecek. Getirip milletin önüne koyacak. Ondan sonra millet büyük veli diye, zat diye gidip ona dua edecek, adak adayacak, ondan himmette bulunacak, medet isteyecek vesaire vesaire. Yani ondan dolayı bu nedir? Bu önümüzde bulunan şey, evet, şirktir. Bunu yapanlar müşriktir. Bunda bir problem yoktur. İslam bunu hiçbir şekilde kabul etmez. Ama bunu ayakta tutan ne var? Bunu ayakta tutan bir mantık var. Ve şeyh burada bir kesimden söz ediyor. Yani net ifadelerle söyleyelim. Bugün işte bizim buralarda Suud Selefiliği mantığı dediğimiz, yani nedir bu? Kabir meselelerini, işte duada şirk meselesini, işte ibadet meselesini, işte çok güzel bir şekilde anlatan, bütün delilleriyle ortaya koyan, ehli sünnetin menheci üzerine anlatan, insanlara izah eden, lakin bununla beraber demokratik sistemlerde yaşamalarına rağmen, Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmeyen ortamlarda yaşamalarına rağmen, sistemin bunu halka empoze etmesine rağmen, gariban millete müşrik diyen, yani gizem müşriktir ama sonuçta garibandır. Onlara bunu revaçta tutan, onlara bunu gösteren adamlara da ulul emir diyen adamlardan söz ediyor. Şimdi bu adamların açın mesela herhangi bir şeyini, çok ilginçtir. Herhangi bir kitabını, herhangi bir sitesini, herhangi bir ne bileyim ortamlarında bulunun. Tekfircilik fitnesi, ondan sonra şeydir, Maide 44 fitnesi, ondan sonra Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeme, Maide 44 fitnesi, işte ondan sonra şeydir, aşırılık fitnesi, ondan sonra bilmem şu. Ama mesela hiç görmezsiniz Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeme fitnesi, tağutların fitnesi, Bunların insanı Allah'ın dininden saptırma fitnesi, zina yasası fitnesi, içki yasası fitnesi, ondan sonra şeydir, kabirleri inşa fitnesi, anayasal, bunlardan hiç konuşmazlar. Yani bunlar bu adamların kesinlikle literatüründe olmayan şeyler. Ne var? İşte kabire ip bağlama hurafesi, kabire bez bağlama hurafesi, kabire çaput bağlama, yani bütün dinleri çaputla bezin ötesine geçmiyor vesaire. Veyahut da şeyh, nedir ismi? Bir takım şeyhler, yani kendilerine hiçbir şekilde kendilerinden zarar gelmeyecek bir takım şeyhlerden söz etme meselesi. Bu nedir? Bu İslam'da evet doğrudur, yanlıştır, söz edilmesi gerekir. Ama dediğimiz gibi bunun öncesinde zikredilmesi gereken bir takım neler var? Bir takım şeyler var ki bunlar zikredilmediği müddetçe bu mantığı öldürsen bile bir mıntıkada, yarın sen gittin mi bunun yenisi ne yapar? Yenisi mantık olarak insanların önüne tekrardan gelir ve kimsenin de umurunda olmaz. Evet. Bunun üzerinde gerektiği gibi düşündüğümüz zaman içinde bulunduğumuz zillet hali ve belaların sebeplerinden bazılarını anlamış oluruz. Ne yazık ki din ve ilmin kendilerine emanet edildiği kişiler uyarma ve tebliğ etmede görevlerini yerine getirmemektedirler. Üstelik bunların kimileri bu hayata razı olup yaşayan tağutlara ve kanunlara tabi olarak onlara meşruiyet kılıfı giydirmektedir. Onların yanında biri cihattan söz ettiği zaman cihadın ancak Filistin'de veya Afganistan'da olacağını söylerler. Çünkü bazı ülkelerde ancak buna izin verilmektedir. Halbuki bu tağut yöneticilere karşı cihat, Yahudilere karşı cihattan çok daha öncelikli ve vaciptir. Her ikisi de Müslümanların ülkelerini ellerinden alıp işgal eden birer düşmandır. Ancak tağut kafir yöneticiler daha yakın olmaları ve mürtet olmaları açısından kendileriyle savaşılması bakımından Yahudilerden daha da önceliklidir. Her iki durum değerlendirildiğinde cihada başlamanın tağut mürtet yöneticilerden olması gerektiği ortaya çıkar. Unutulmamalıdır ki Filistin'de veya Afganistan'da cihat edenler kahraman ve şehit diye adlandırılıp mallar ve yardımlarla desteklenirken başka yerlerde cihat edenler suçlu, terörist ve katil ilan edilerek şeriatın dışına çıkmış sayılmaktadırlar. Bu çelişki üzerinde mutlaka iyice düşünmemiz gerekir. Evet. Şimdi mesela bakın bu şeyhin söylemiş olduğu noktaya. Şimdi bu adamlar, yani bu tip olan insanlar özellikle kabirlerin fitnesinden konuşup da işte bu diğer asıl fitnenin temelini oluşturan noktadan konuşmayan insanlar. Mesela bunların yanında yani bu tağutlara karşı cihad edilmesi gerekir dediğin zaman hayır böyle bir şey yok. Yani şeydir, nedir, böyle bir şeye gerek yok. Niye? Allah Azze ve Celle diyor Allah'ın dediklerine hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Olur mu? Yani Allah'ın dediklerine hükmetmeyenler ama inkar ederse veyahut da işte helal görürse kafir olur. Doğrudur hocam, Allah arşı istila etti. Olur mu? Allah arşı istiva etti. Niye o seninki oluyor da niye bunu yaptı? Eş'ari el-mubtedi'a. Böyle başlar adam söze işte, hani bidatçılar falan diye gider. Doğrudur, söylediği yanlış değil normalde. Niye? Ayette bir tane harfi değiştirmiş. Allah senin belanı versin. Sen ayete 10 tane kelime ekledin. Yani adam isteva kelimesine bir tane lam ekledi diye. Öyle mi? İstevaya istevla yaptı diye. Yani Errahmanu alel arş isteva. Adam el mubtedi'a, el bilmem ne oldu. Sen ayete 10 tane, yani harfleri bir sayın bakalım. Cuhuden ve istihlalen. Kaç tane harf ekledin sen şeye, ayet-i kerimin kendisine. O zaman bu demektir ki sen zaten helak olmuşsun. Allah sen zaten belanı vermiş. Başkasının bidatini boş ver. Sen dön kendi bidatinle iştigal et. Yani ondan dolayı, yani bu tip insanlarla konuştuğunuz zaman Allah zaten her sapığı, yani her bidat ehlini, her sapığı veyahut da dini saptırmaya çalışan her insanı dünyadayken rezil edecektir. Bu adamlar da kendi söyledikleri, yani başkalarını eleştirdikleri noktalardan, aynı noktalardan zaten kendileri rezil bir konuma düşmüş. Yani lehum khizyun fil hayati dünya konumuna düşmüş insanlardır. Bununla beraber çok komik şeyleri vardır. Mesela buradaki bir örneğin üzerinde düşünelim. Şimdi Suudi Arabistan mesela ve Suudi Arabistan'ın çok meşhur ilim adamları, misal Afgan cihadında Müslümanlar Ruslara karşı savaşırken milleti cihada gönderiyorlardı. Afgan cihadında Müslümanlar Ruslara karşı savaşırken milleti cihada gönderiyorlardı. Cihat şubeleri vardı. Bu şeyhlerin bazıları aldıkları maaşa ellerini sürmüyordu. Direkt o cihat şubeleri aracılığıyla Afganistan'a gidiyor. Bak dikkat edin ama. Afganistan'da mücahitler Ruslara karşı savaşırken bunlar ne yapıyorlardı? Bunlar şey yapıyorlardı. Bunlar para yardımı yapıyorlardı vesaire vesaire. İşte insanlar gitmek istedikleri zaman insanların önünü açıyorlardı. İşte hutbelerinde, şeylerinde cihattan söz ediyorlardı falan. Şimdi Afganistan'da Müslümanlar niye şeye karşı savaşıyorlardı? Ruslara karşı savaşıyorlardı. Çünkü Rus geldi, Afganistan'a girdi. Öyle değil mi? Afganistan'ın içine girdi, orayı istila etti. Müslümanlar da meşru hak olaraktan oraya karşı savaştılar. Güzel. Onlar da diyorlardı ki zaten bu cihat savunma cihadıdır. Herkesin üzerine bir şekilde bu cihada destek vermek, bu cihadın yanında yer almak farzdır. Müslümanlar Rusları hezimete uğrattı. İşte Allahu Ekber, Allah mücahitlere yardım etti. Çok kısa bir süre sonra Amerika girdi bu defa şeye. Nedir ismi? Afganistan'a. İşte El-Havariç demeye başladılar. Bunlar haricidirler. Şimdi Allahu Ekber. Ya arkadaş, bu adam dün meşru savunma hakkını kullanıyordu. Bugün de meşru savunma hakkını kullanıyor. Yani Amerika gelmiş buraya girmiş. Rusya çıkmış. Bu defa Amerika gelmiş buraya girmiş. Bu adam meşru savunma hakkını kullanıyor. Öyle mi? Niye bu adam şimdi harici oldu? Yani düne kadar bu adam, ha bu adam 11 Eylül'ü yaptı diye harici oldu. İyi de adam birine karşı meşru savunma hakkını kullanıyorsa tüm vesilelerle ona karşı savaşması caiz değil mi? Adam geldi, adam gitti şeyde nedir ismi? İslam beldesi. Velev aslen İslam beldesi olup sonradan küfür beldesi olan bir yerde mi adam gitti eylem yaptı? Yok. Adam gitti aslen kafir olan, daha önce uyarmış olduğu, yani bak biz size zarar vereceğiz demiş olduğu ve bizzat savaşın kendisiyle kayyum olduğu bir memlekette adam gitti eylem yaptı. Öyle mi? Eylemin maslahat boyutu tartışılabilir. Çünkü sonuçta maslahat boyutu görecelidir. Bize göre maslahat olan bir başkasına göre maslahat olmayabilir. Bir başkasına göre maslahat olan bize göre maslahat olmayabilir. Veya bize göre maslahat olmayan mücahitlere göre maslahattır. Onlara göre maslahat olan bize göre. Bu ayrı bir mesele. Ama bu caiz midir değil midir? Bu adamı harici yapar mı? Yoksa harici yapmaz mı? Vesaire. Bu ne yani, hani konuyla ne tür bir bağlantısı var? Veyahut da adam geldi Riyad'da patlatma yaptı. Misal, yani Suudi Arabistan'ın kendi içinde patlar. İyi de bu adam Riyad'da Amerikan üssünü vuruyor. Bu adam Riyad'da Amerikan askerini vuruyor. Niye daha önce Rus askerini vurduğu zaman bu cihattı, üzerine tekbir getirilecek meselelerdendi, Allahu Ekber çekiyorduk da. Niye Amerikan askerini? Ha o zaman bak, bu alçak zihniyet yani dönüp şunu düşünmez. Ya benim başımdaki yöneticim tutmuş Amerikan askerini, yani dünyada Müslümanlarla açıktan harp edenleri getirmiş bu topraklara sokmuş. Bak ondan konuşmaz. Onu ondan konuştuğun zaman en-nasihatu li-ulati al-umur işte ve ulul emre nasihat etmek falan işte tamam işte falan maslahat Hudeybiye anlaşması falan vesaire demeye başlar. Ama mücahitler tıp Amerikan askerini öldürdüğü zaman, yani necis olan bir varlığı yeryüzünden kaldırdığı zaman ve bu necis Müslümanlarla savaşıyor dünyada. Yani bir fiil Müslümanlarla dünyada savaşan bir necaset ama zararı ona dokunmadığından. Dolayı bu defa bu cihadı yapanlar harici konumuna düşüyorlar. Şimdi insan bunu düşündüğü zaman, yani şöyle dönüp bir olayın tam boyutlu gördüğü zaman ortada gerçekten bir komedi bir durum var. Yani sen aynı konumda olan insanları 10 sene önce destekleyip bunların mücahit olduğunu, Taifetül Mansur olduğunu söyleyeceksin. Ondan sonra aradan belli bir süre geçtikten sonra daha azılı bir kafirle iş savaştığı zaman bu defa tutacaksın. Diyeceksin ki bunlar nedir? Bunlar haricidirler. Şimdi bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. Çünkü Rusya Amerika'nın düşmanı olduğundan dolayı, Amerika'da Suud'un babası olduğundan dolayı, tabi evlat babaya hainlik yapmaz. Değil mi? Bir insanın babasına düşmanlık yaptığı zaman adam ona da onun düşmanını da aynı zamanda destekler. O zaman güzeldi. Çünkü şeyi Amerika'ydı. Lakin iş dönüp silah bu defa Amerika'ya doğrultulduğu zaman bu defa iş nereden çıktı? Bu defa iş rayından çıktı. Yani adam yani çok ilginç, böyle çok ilginç yani insanın gerçekten düşündüğü zaman 5 yaşındaki çocuğun aklını almayacağı meseleler. De ki mesela git işte hocam de ben işte bir arkadaşım var işte mesela bidat ehli var, bazı bidat ehli var işte bunlar Kur'an mahluktur diyorlar. İşte bunlar Allah'a arşa istiva etmemiştir. Onlarla oturuyor, onlarla konuşuyor falan dediğin zaman "Es-selefu emeru bi mucanebetil mubtedi'a." Hemen başlar adam söze. Yani böyle selefin sabit itikadını bize anlatır. Neymiş? Selef bidat ehlinden içtinab etmeyi bize emretti. "Ve kâle Süfyanü's-Sevrî" diye hemen girer söze. Ama dersin bak senin hükamın Yani yeryüzünde bütün Müslümanlara savaş açmış Amerikalılarla oturuyor. Onlarla tokalaşıyor. Onlarla beraber iş yapıyor. Onlarla beraber Müslümanları vuruyor. Onlarla beraber Müslümanları hapsediyor. Ya ahi, yani başlar işte biz vulat-ı umurumuza karşı işte böyle şöyle olmalıyız, böyle olmalıyız. Yani gerçekten Allah Azze ve Celle bunlara rezilliği dünyadayken vermiş. Yani dünyada daha rezil olabilecekleri hiçbir şey yok. Hiçbir konum yok. Yani adam misal olarak git sor de ki benim bir tane arkadaşım var sigara satıyor dükkanında. Yani rezil adam yerin dibine sokar. İşte haza haram, harama alan da haram, satan da haram. Ya yani ey Allah'ın akıldan mahrum ettiği insan, anayasayla satılıyor bu sigara. Yani senin o veliül emir dediğin insanların çıkardığı anayasayla satılıyor bu sigara. Yani o anayasayı şeriat olsa, yasaklasa, ya bunu zikrettiğin zaman hariciler şeyden konuşur. Veliül emre karşı fitneyi genelde kimler yapar? Fitneyi genelde şeyler yapar. Fitneyi genelde hariciler yapar. Ne istiyorsun bu garibandan? Yani bırak, bu gariban iki paket sigara satıyor, haram işliyor. Cebine giden para ayda o sigaradan 100 milyon, 150 milyon. Seni yöneten adamın cebine giden para sigaradan belki 100 milyon dolar giriyor adamın cebine sigaradan. Yani gözünü dikmişsin o 100 milyona işte ahi bak rızkı veren Allah'tır. Ahi işte gelsen bunu satma. Ahi işte şöyle, ahi işte. Git buna da söyle. Yani rızkı veren Allah'sa buna da rızkı veren Allah. Ona 100 milyonu veren buna 100 milyon doları da verebilecek olan bir Allah. Yani bunlar kendilerine zarar gelmeyecek olan şeylerle uğraşırlar. Ama zararın temelini teşkil eden insanlara gelince bunlardan kesinlikle ne yok? Bunlardan kesinlikle söz etmek yok. Bakın mesela şimdi bu şeyhin verdiği örnek şeyhin kendi döneminde. Yani Afgan cihadına diyor ya, Afgan cihadında yapanlar işte şeydir, mücahittir. Şimdi artık öyle de değil. Yani şimdi Afgan cihadını yapanlar da şey olanlar, harici konumuna düşenler. Şu anda bakın çok ilginç bir şey dikkatinizi çeksin diye söylüyorum. Bütün dünyada Filistin, Hamas, ondan sonra İsrail'i boykot, işte Filistin'e destek, Filistinli kardeşlerimiz, işte Filistin, Filistin, Filistin, Filistin, Filistin. Eyvallah. Ya Irak'ta var, Afganistan'da var, Keşmir'de var, öyle değil mi? Somali'de var. Bak Somali hiç kimsenin gündeminde yok zaten. Yani öyle bir gündem yok. Hani Somali'de cihat var, mücahitler var, mürtet olan bir yönetim var. İşte bunlar savaşıyorlar. Orada bir dünya şeyi dönüyor falan. Hiç kimse bunu gündemine dahi almıyor. Yani destek mahiyetine değil, gayri destek mahiyetinde bile kimse bunu gündemine dahi taşımıyor. Ama ne var? Bir Filistin var, bir Hamas var. Neden? Çünkü bugün biri kalksa dese ki ben gideceğim Hamas'ın yanında cihad edeceğim, Hamas'a destek vereceğim. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil. Öyle mi? Biz İsrail'i boykot edeceğiz. Diyorsun mesela İsrail'i boykot et. Yani İsrail, senin İsrail'i boykot etmenin İsrail'e bir zararı olmadığından dolayı. Yani adam hesaplamış, etmiş, bakmış. İsrail'i boykotun İsrail'e bir şey yok. İsrail'e bir zararı, hiçbir zarar yok İsrail'e. Hadi bakalım çıksınlar desene Amerika mallarını boykot edeceğiz. Ya bu İsrail bir yerde Müslümanları vuruyor. Yani sadece Filistin'de Müslümanları vuruyor. Amerika dünyanın her yerinde Müslümanları vuruyor. Dünyanın her yerinde Müslümanları vuruyor. Bir tane adam çıkıp da biz Amerika mallarını boykot... Yani ilginç değil mi bu? Bir tane adam çıkıp da biz Amerika mallarını boykot edeceğiz demez. Kesinlikle. Ama İsrail mallarını boykot etmediğin zaman da sanki küfür işliyormuşsun gibi. Yani adam gidiyor birinin evinde bakıyor, adam mesela diyelim İsrail mallarından bir mal görüyor. Sanki adam küfür işliyormuş gibi adam. Ya senin çocuğun İsrail'in yaptığı eğitim programıyla 11 sene yetişiyor. Senin karın İsrail'in güdümünde yapılan televizyon programlarının önünde günde 10 saatini... Yani sen zaten Yahudi olmuşsun. Hani sen bizzat Yahudisin. Yani mantığınla, yaşantınla, ahlakınla, ticaretinle Yahudisin. Yani sen Lipton içmişsin ney? Lipton içmemişsin ney? Sen Ariel kullanmışsın ney? Ariel kullanmamışsın ney? Zaten sen kendin Ariel Sharon olmuşsun. Yani mantık olaraktan, olaylara bakış açısı olaraktan sen zaten Yahudileşmişsin. Neden? Yahudinin şeyinden geçtiğinden dolayı. Yahudi... İlginç olan, mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam öldüğü zaman kalkanı bir Yahudinin yanında rehine. Niye? Çünkü Yahudi ile ticaret yapmış. Yani Yahudi'den mal almış, erzak almış, parası da yokmuş vermeye. Kendi kalkanını Yahudi'ye rehine bırakmış, onu borç olarak almış. Ve vefat ettiğinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kalkanı Yahudinin şeyinde. Yahudi yani. Bu ne demek? Yahudi Peygamberle savaş olmasına rağmen Yahudilerle onların arasında. Peygamberimiz Yahudi ile ticaret yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Yahudinin malını kullanmanın haramlık boyutunu bir tarafa, şer'i bir boyutu bile yok. Yani Yahudi malını almak almamak, bunun şer'i bir boyutu bile söz konusu değil. Adam bunu dinleştirmiş, din olarak önüne koymuş. Ama Amerikan, yani Yahudi'yi asıl besleyen, İsrail'i asıl besleyen, İsrail'in ticaret pazarı neresi? Amerika'nın içi, öyle değil mi? İsrail şirketlerinin asıl ticaret pazarı neresi? Amerika'nın kendi içi, yani ona imkan sağlayan, ona yer veren yine Amerika. Ama bir tane adam çıkmaz demez ki gelin şu Amerikan mallarını boykot edelim mesela. Bunlar hep neyin göstergesidir? E şimdi sonuçta kendini İslam'a nispet eden insanlar var piyasada. Biz Müslümanız diyor bu adamlar. İslam ümmetine veyahut da Müslümanlara yapılan bir takım zulümleri bu adamlar kaldıramıyorlar. E şimdi ne yapmak lazım? Bunlar görüyorlar, sürekli Müslüman ölüyor, Müslüman öldürülüyor, ırzına geçiliyor, hapsediliyor, işkence yapılıyor vesaire. İnsanlarda bir şey birikmesi oluyor. Böyle bir duygu, bir kin birikmesi oluyor. Senede bir defa işte milleti şöyle bir caddelere döktün mü, Filistin, Filistin, kardeşlerimiz, unutmayacağız falan. Bütün o insanlardaki gaz boşalıyor. Bütün o insanlardaki kin boşalıyor. Ondan sonra adam gene rahat rahat çocuğunu da İsrail'in okuluna gönderiyor. Karısını da İsrail'in yaptığı programın önüne oturuyor. Kendi de İsrail'in işinde çalışıyor. Bizzat paranın Yahudi'ye gittiği yerde çalışır. Ama o işte adam şey yapmaz. Nedir ismi? İsrail devletini ayakta tutan temel. Mesela adam polistir. İsrail devletini ayakta tutan adamlardan bir tanesidir Türkiye'de. Ama adam İsrail malını kullanmaz. Lipton çay içmez. Mesela mantık olaraktan. Yani bu nedir? Bu işte şeyhin dediği gibi. Bu insanların tespit ettiği bir şeydir. Bu birileri tarafından tespit edilen, insanların gündemine bırakılan, insanların da hesabına gelen şeyler bunlar. Yani dediğim gibi adam biz Afgan cihadının yanındayız dese, Afgan cihadına giden yollar açık. Adam diyecek hadi git o zaman savaş. Öyle mi? Adam tutacak gel. Diyecek git Afgan bak, Afganistan orada. Şuradan biniyorsun, şurada iniyorsun, şöyle gidiyorsun. Al sana Afganistan'dasın. Git savaş diyecek adam. E olmaz. E Filistin'in yanındayım dese adam. Ben işte cihat, mücahitlerle cihat etmek istiyorum. İşte Filistin'e girmek yok ki. İşte Hamas yabancıları hani zaten kendi gizleniyor falan vesaire. Adam da biliyor gidiş geliş olmadığını. Orada cihat edilmediğini. Ondan dolayı insanlara bu şey geliyor. Ondan dolayı bu insanlara rahat geliyor. Onun için nedir? Bu şeyhin dediği zamanda Afganistan için geçerliydi. Şu anda Afganistan'da haricilik konumuna düştü. Afganistan'a cihat da artık teröre destek mahiyetinde. Neden? Çünkü işte Hamas terör listesine alınmış sözde. Yani Hamas terörist olan ama Hamas'a herkes destek veriyor. Yani açıktan kuruluşlar, öyle değil mi? Filistin'e destek adına adam götürüyor Hamas'a teslim ediyor mesela. Hadi bakalım biri toplasın buradan bütün malını mülkünü desin ben bunu götürüyorum Taliban'a veriyorum desin mesela. Veya bütün malı mülkü toplasın desin ben bunu götürüyorum El-Kaide'ye veriyorum desin mesela. Bakın bakalım ne oluyor? Yani akabinde nasıl olaylar? Bir kuruluş böyle bir şey yapmaya kalksın. Bunlar hepsi ne? Bunlar hepsi oyun. Yani insanları kanalize etmek, insanlarda biriken, İslam adına biriken o işte duygu yoğunluğunu insanlarda boşaltmak, insanlara böyle ot konumunda, yani bir o tarafa bir bu tarafa savurmak için yaşayan tağutların yine, yani yaşayan, günümüzde var olan tağutların ortaya atmış oldukları fitneler bunlar. İşte Müslümanların bu konularda dikkatli olması lazım. Yani bu bir menheci meseledir. Hani biz şu anda yaptığımız şey ne? Menheç. Öyle değil mi? Yarın öbür gün bugün bunu anlarsak bir örnek olarak, yarın öbür gün başkaları bizi kanalize etmek istedikleri zaman, yani belli bir gündem yaratıp Müslümanlara, o gündem etrafında. Bakın mesela Türkiye'de kaç senedir başörtü meselesi var? 11-12. Türkiye'de ben Müslümanım diyen insanların, bak çok dikkat edin ha. Türkiye'de ben Müslümanım diyen insanların %60'ı 10 senedir başörtüsü davasını savunmakla kendilerini Müslüman zannediyorlar. %60'ı, yani ben Müslümanım diyen Türkiye'de %60'ı bunların 10 senedir başörtüsünde gidip bağırıp çağırmakla, ki bu ortamlar, yani o başörtüsü için toplanan ortamlar da milletin kız tavlama ortamları. Yani hani daha ziyade başörtüsünü savunmaktan ziyade milletin gideyim de orada kendime kız bulayım dediği ortamlar bu ortamlar. Bu ortamlarda millet kendini Müslüman zannediyor. Yani oraya gidip o enerjisini boşaltmakla, bağırıp çağırmakla. Ve bunu kim yaptı? Bunu sistem yaptı. Hadi diyelim, örnek veriyorum. Yani velev başörtüsü serbest olsa, ya bir kızın, ikinci bir mesele, yani gidip erkeklerle beraber aynı ortamda okuması caiz mi? Bir kızın o kıyafetle dışarı çıkması caiz mi? Yani altı kırmızı, üstü yeşil, beyaz, kırmızı, sarı, yani şey gibi böyle gazino lambası gibi sokağa çıkması bir kadının caiz mi mesela? Her tarafı renk bir şekilde. Yani Hadi böyle şey olsa, serbest olsa bir Müslümanın gidip o küfür eğitimini alması caiz mi? Yani o 10 sene, 11 sene o putun karşısında durması, kafirlerin bayramına iştirak etmesi, onların İslam'ı karalaması, Allah'ın dinle dalga geçilen ortamlarda bulunması caiz mi ki? Yani ama bak ne yaptılar? Bir gündem attılar Müslümanım diyen insanların içerisine. Ve bu gündemle beraber insanlar 11 senedir kendilerini Müslüman zannediyorlar ve hiçbir gelişme olmadı. Ha ne olacak? Diyelim bu tavana vurdu artık, böyle insanlar patlayacak seviyeye geldi. Adam başörtüsünü serbest bırakacak. Adamın ne kaybı var ki yani, başörtülü biri okula girse ne olacak yani? Sonuçta o eğitiyor, o yapıyor, öyle değil mi? O istediği ortamda onu bulunduruyor. Yani başörtülü girmiş, çarşaflı girmiş, çarşafsız girmiş. Adam için çok da şey değil, çok da anlam ifade eden bir şey değil ama mesele burada ne? Yani bu dünya Müslümanlarının sürekli veyahut da İslam için çalışmak isteyen insanların dünyada sürekli düştükleri bir problem. Kafir bir gündem oluşturuyor Müslümanlara. Bu gündemi getirip Müslümanların önüne koyuyor ve Müslümanlar bu gündemle ne yapıyorlar? İştigal ediyorlar, ediyorlar, ediyorlar. Asli gündemlerini şeye bırakıyorlar. Asli gündemlerini de bir kenara bırakıyorlar. Bu da işte şeyhin vermiş olduğu örnek. Yani bir dönem insanların gündemine Afganistan konulup onun dışında savaşan herkesin terörist ilan edilmesi mesela. Sonra Afganistan'da durumlar değişince bu defa Afganistan'dakilerin de terörist olarak ilan edilmesi. Bu da bize gösteriyor ki birileri bunları ne yapıyor? Birileri bunu bir şekilde yönlendiriyor. Günümüzde Filistin meselesinin ön plana çıkarılıp, ki Filistin meselesi de İslam ümmetinin meselesidir. Yani değil ki değil. Yani ama tek meselesi değildir. Yani bütün ümmetin etrafında tavaf etmesi gereken tek mesele İsrail Filistin meselesi değildir. Ümmetin asli meseleleri de vardır. Bu da ümmetin meselelerinin arasında bir meseledir. Sadece ümmetin meselelerinin arasında bir meseledir. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. 10 okuyalım mı, yeter mi? Yeter mi okuyalım? Tamam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين